أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha falëndërimet dhe lëvdatat më të plota janë vetëm për Zotin tonë, Allahun të bareke ve teala. Për shëndetit, salavatet të mirat të Zotit Gjelle Gjelaluhu, të gjitha të grumbulluara, të kënjeriju më i mirë, Muhammedi aleyhi salatu ve selam. Vastajnë bi shokët e ti, besnik, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratët e ti të pasrëta, të gjithë besimtarët e se të ndjekër rrugën e ti, me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit të bareke ve teala, në vargun dhe serinë e ligjëratave ku kemi fillu që të lexojmë ajetet e Zotit duke i shoqëruar me diçka nga komentet e librave të muslimanëve. Andaj kemi përmendur atje në çdo parahyrje diçka e cila na nxit dhe na motivon që ta mësojmë librin e Zotit, ta shoqërojmë në jetën tona, në shpirtrat tona, zemrat tona. Andaj edhe sot do të bëjmë një parahyrje të shkurt rreth asaj se çka duhet neve të na nxit prej gjërave të cilat në ndihmojnë në kërkimin e fjallës Allahu të bareke vë të ala. Të ndëruar dhe zër, është e njohur fjallë e Shekhu l-Islamu të imije, të se në përsërit shpesh në librat e ti, se Kur'ani në raport me mendjen është sikur drita në raport me syrin. Pra syrin njëriut e shembolen mendjes e cila i kap gjërat. Ndërsa drita e cila është drita e djelit, e kështu mëra drita e ditës, kjo i shembollen në raport me mendjen, i shembollen Kur'ani. Andaj, neve e dim se njeriut nëse është qërë, pra nuk shef, a i ka mundësi me shqisa, duke undihmu me shqisa tjera, me zhvillu ecjen. Pra kapët dikun, në hadë diqka, dëgjën diqka, ndihmo dhe ecë, e ba një loj rukëtimi. Dhe gjithashtu e dim se ai cili ka sy dhe ecë në përter, ka mundësi me ecë. Pra, që të dy, sikur ai qërë i cili s'ka sy, sikur ai cili është me sy, por e zgjedh me ecë në terë, të dytë ecë. Por një send është e sigurt dhe rezultati dyve është një dhe ajo është rëzimi herdo kurdo. Pra, sikur i verbri e që i njëson ati i cili nuk ka mendë. Apo se përdor mendje. Dhe gjithashtu ai cili ka sy, ka mend, por i shmangët dritës, e që këtë rast i vje i shmangët Kur'anit, që të dy me fuqit e tjera, që ka ja u ka dhanë Allahu Gjelluara, kanë mundësi me undihmue në qfarë, në ecje, në zhvillim. Dhe këtu u përzijet shpesh njerëzve. Se shpesh herë njerëzit thonë, si kur më kanë Kur'anit dritë, si që thuhet në librat e muslimanëve apo në bindjet e muslimanëve, atare ish qene pa mundur zhvillimi i e ati cili e refuzon këtë drit. Apo, neve themi jo, nga se edhe në tërë në mënyrë praktike dhe në mënyrë të materjes, duke studiu materjen, pra pa e morë Kur'anin, i cili është shëriati edhe akireti, po e morëmi vetëm në këtë botë, nëse një qërë, a, i cili s'ka sy. A ka mundësi vetë me ecë? Ka mundësi. Nga se i punon shqisa, i punon veshi, i punon nuhatja, dhe aj ndihmohet me këto dhe ecë. Dhe i ban disa veprime. Gjithashtu qorë, aj i cili ka sy, lëviz në përter, lëviz në përërësir, duke undihmu me këto takatët e tjera. Por një send është e përbashkët, nga se që të dy, do e mos duhet me zanë dikun edhe kanë mërdzuhe. Andaj Allahu Gjellewala shpesh herë në Kur'an na qërton nga kjo. Nga cila është kjo? Kjo është kjo hapsira e cila neve endes jemi rëzu. Ha? Kjo hapsira që neve endes jemi rëzu. Pra shpesh Allahu Gjellewala në Kur'an i thot atyre të cilët nuk e përdorin mendjen, po hecin qorrazi, apo hecin qorrazi, thot kujdes, jetu hec, po kim rëzu. Dhe njeri ju thot unë si jam rëzuh, ka që hapa, s'kam mërëzuh as. O shemë si jam rëzuh, 10 hapa, nuk rëzona edhe 20. Por Allahu Gjelluara na e thekson dhe na alarmon se ke murxu, pa tjetër e ke murxu. Kjo pala e parë. Pala e dytë, a i cili ka sy, po refuzon dritën, refuzon Kur'anin. Dhe i thotë, unë po zhvillohem, unë po jetoj, unë po avancohem, unë po përparoj. Apo edhe në tërë. Allahu gjellohat, do e mos, ke me urxu. Do e mos. Nga se është e pa përshtatshme për krijesën që të jeton pa dritë. Është e pa përshtatshme të jeton pa dritë dhe është e pa përshtatshme që të jeton pa sy. Pra pa tjetër duhet më bashku dyjat. Që njëriju të arrin fitimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Por se njerëzit kanë dëshirë që të provojnë fuqitë e tyre. Dhe knatësia e provës, knatësia e të shijuarit të gjërave të cilat njeriu nuk i ka shiju, është një rrezik i madh të cilin Allahu xhallahu ka përmendur në Kur'an. Pra, të nderuar vëllezër, shumë devijime dhe humbje dhe lajthitje se sa i kanë ndodhur njerëzimit, jo të gjitha kanë filluar në zanafill me njohjen e të gjitha pasojave të provës kësaj vepre. Apo dhe të ndëruar dhe zërë, neve përmendëm një gjeratën e kaluar se në Kur'an duhet të ahullumtojmë dalimin mes nefsit dhe mendjes edhe ti dim kjo dhënti e Zotit me të adhonë Allahu Gjellola dhe Allahu Gjellola e ka përmendë në Kur'an qad eflaha men zekkaha, ka shpëtua i cili e ka pastru vetë vetë, ndërsa ajet e tjera Allahu Gjellola ka të regu e se nuk shpëton për vetë se a i cili Allahu e pastronë. Pra pastrimi nefsit, që ka thënë Alejhi Salatu e Selam, o Zot pastroma nefsin. Pse, nga së shumë fështirë me të nda ty vetën. Kini parasysh dhe zë. Ka thënë për nga mërë Alejhi Salatu e Selam në lutjën e njohër, Allahumme zekki nefsi, ente khajru me zekkehe. O Allah, ma pastro nefsin temë, se ti mos mirë ti e pastronë. Mirë. Pse na nuk e pastrojnë në vetë, së është fështirë. Pra ndarja e vetës prej vetës është fështirë. Andaj du të me lutë Allah, unë gjellë vala shumë. 17 herë në ditë i thujnë Allah, i hdina sirat al mustaqim, që do me dhanë, o Allah, mos në sprovo me egot e tona, me vetët e tona. Andaj të ndëruar lezër, djetarë thonë se, jo të gjdo kush, apo jo të gjdo devijim, i cili kam betë si ide e gabuar të kënjërzit, zanafila e ti ka qenë me qëllim. Apo shpesha njërzit këta thojnë, kitë devijimet njërzit i bojnë me qëllim. Pas ta jojo bahët hi qëllimi aty, por zanafila nuk do më nënë se është me qëllim. Argument, kanë thënë djetarët, argument, Ademi a.s. Ademi a.s. kër i tha Allahu Gjelluala, fela të krabe hedhihi shëgjara. Mos ju afroni kësa i pejme. Mos ju afroni kësa i pejme. Dhe fjala kësa i pejme, duke mos i asësharu qka konë ta, e la kurreshqin e madhe të Ademi, e qile ashtë kurreshqin e madhe të njërzit, prova e gjitha gjërave, me e provu gjdo sen, por se qka ndodhe, a shiko dhe zër, o rëzik, prova dhe shijimi gjërave të reja, të cilave ti nuk ja u di pasojat, qfar ndodh, i hbitu, kur e provoj, pejmon, fa diljasht. Pastaj kjo dili ashtë ka dy forma. O pendohet, o spendohet. E shumë spendohen. Apo, ka dikush, gjenere, e provon. Si Ademi, alejhi salatu selam, e provoj. Pasojën e mur me veti, zripi poshë në tokë, dhe kitë këto që ka ndodhin bitë shijave, janë prej kësaj zbritje. Apo prej sprovave, prej fatkecive. Por se Ademi u drejtu. Ka dikush, e provon, e ndjen pasojën, dhe pastaj e justifikon. Thot se këmë provu gabim, mira, vazhdojmë kështu. Dhe kjo dalali. Kjo është dalali. Andaj të ndëruar dhe zër, neve duhet të dim se me mendjet tona që i bje me sytë, nuk kemi mundësi mu pavarësue me pidritës. Andaj të i shef njërzit, gjithmonë, ba e men, kjo regull dhe zër. Zë njëri cili është largu Kur'anit, të adini se gjithmonë justifikimin e ka, unë i di se e ndëtë. Po e përsëris këta, nga se kjo godet në pikën më të ndjeshme të nefsit. Çdo njeri i cili i largohet Kur'anit, mësimit hadithit e nga mberi së sellem, mësimit të sahabeve, gjithmonë justifikimin e ka, o e thot, ose thot kjo është, i dijune. Ha? Pra i dijune kam aftësit e mija. E Allahu këtu na prek. Këtu na prek. Me paskon me aftësit e tona, s'kish mi thonë na ihdina, na udzo. Nuk kish mi thonë na udzo. Dhe ai nuk i kish thonë ne, nuk na kish thonë neve në Kur'an, udzohuni. A mundin me gjetë një ajet në Kur'an që thotë udzohuni? Një. Vesh një ajet. Që në Kur'an, thotë Allahu Gjelluala, udhëzohuni. Ska, dhe zë. Ska. Përdore motorin atje në internet. Përdore, shloj atje. A, kërkim. Edhe lipe një ajet ku Allahu Gjelluala thotë, ose arabisht, ose qëfar dush, ku e kërkon, lipe ku thotë Allahu, udhëzohuni. Ska. Ka diçka. Ka, Allahu në mësonë, thuni udhëzona, dhe ka diçka i kemi udhëzuar. Që do më thonë se ti i zban pjesë këto. Ti e gjithmonë, ajmi të cilin bje vepra. Andaj ka thonë Allahu Gjelluar në surën e Fatiha, thuni ihdina, na udhëzo. Apo, ka thonë Allahu te bareke ve teala, jehdi bihillah. Allahu me këtë Kur'an, e udhëzan ka doje. Andaj të ndërrua dhe zërë kjo le qërbeje si një motiv që neve, mësimin e Kur'anin për çka e kemi. Për me pa. Ani pse kemi sytë, ani pse kemi mendje. Shumë sende nuk i shefti. Wallahi shumë sende nuk i shef. Dhe ajo çka ekziston brenda teje dhe jashtë teje, s'ki mundsi me dit, por vetëm me librin të Allahut te bareke ve teala. Andaj, prej pikave të cilat duhet neve të na ndihmojnë që të mësojmë librin e Zotit xhelel xhelalu është që ta shtojmë dozën e dritës që të tutojmë ka Allahut te bareke ve teala. Andaj të ndëruar dhe zër, libri i Zotit xhelel xhelaluhu na ndihmon që ta bëjmë dallimin mes fuqive të cilat Allahu na i ka dhënë si sebeb dhe atë në tjerave të cilat Allahu Gjelluala i jep. Andaj syri jot, veshi jot, aftësia jote, dora jote, komba jote, janë sebepe nëse do a i pezullon pipune. Spunojnë. Andaj ka thënë Allahu Tebarek e Vëtale në Kur'an, lehum kulubun la e fkahun e biha. Ka zemra, skuptojnë. O lehum ajunun la e bësirun e biha. Ka sy, nuk shohin. Walahum adhanun la yasma'un biha, dhe ka vesh s'dëgjojnë me to. Ai dëgjon diçka, po s'dëgjon atçka duhet me dëgjue. Nuk e dëgjon atçka duhet me dëgjue. Të ndëruar vëllezër, kemi ngel atje në Kur'an te surja Al-Baqara, ajete 63 dhe 4, të cilën do ta marrim sot me lejen e Zotit te bareke ve teala. Dhe këtu e kemi edhe një shkoçitje para se me vazhduë. Të ndëruar vëllezër, e përsërisim edhe një herë, kemi përsëritur 2-3 herë. Se në surën Bakara zvarritën gjithë ulemat. Por nëse e marrë gjithë të fësirë, nëse e marrë prej në filimi dherin fund, do të gjesh mundin më të malë të ulemave të dhanë të ku në surën Bakara. Dashim nuk e thirin, dashim nuk e ririn, dash të partë prej Selefit, Ibni Abasi, edhe atë sahabët sa të kanë jetue, dhe krejt me radhë i gjenë ku? Mundin, s'ka i shmërisht e ka ndonë, ta kuptojnë surën Bakara. Pastaj, në surët tjera i gjenë më të shkurt. Pse, këtu e baza. Andaj, mos ngutemi në surën Bakara, në mënyrë që ti hapë mi dherë vetës, që surët tjera ti kuptojnë më letë. Nëse këtu, këtu bojmë në shime, ngutje, dhe këtu nuk e kapi me atë që ka du të me kapë, ajo e cila vjenë, s'kapët edhe më fështirë. Andaj kanë thonë djetarës se surja Bekara është qelësi të gjitha surëve. Nëse ju kujtohet atje kemi përmenë të surja El Fatiha, se surja El Fatiha është përbashkusi krejt do me thanjeve të Kur'anit. Ndërsa detalizusi më i madh i Fatiha cili është surja Bekara. Surja El Bekara. Andaj të ndëruar dhe zërë, shkuarja gradualisht dhe në mënyrë të shkallëzuar në këtë sure, neve na i hap dyert që ta kuptojmë pasaj surën Ali Imran. Pasaj ta kuptojmë surën ku? Surën En-Nisa. Do ta shohim atje ku dvim të surja Ali Imran, En-Nisa. Do të shohim të përsëritet të disa pjesë të surës El-Baqara. Nëse këto si kupton atje si kupton hiç. Nga si atje janë shumë më të shkurtra. Atje janë shumë më të shkurtra. Andaj konteksti dhe kuptimi ajeteve në kontekstin që ka ndarë në surën Bakara është konteksti më dihmusi për të tjerat. Andaj kanë thonë sahabët, kush e din surën Bakara, të na është dietar. Çfarë kuptimi? S'mundet ai me kuptu surën Bakara e mos me kuptu surën Ali Imran. Është e pakapshme. Si, ja një shembull të ndëruar dhe zërë. Nëse ti e kupton si funksionon biri Izraelit, biri Jakubit, i cili është tavjoti më i konklavit, ku të dvisht e krishteri më letë e kupton. Apo? Por shembull, nëse ti e kupton, ku Allah u gjelore në surën Bakara më shumë të i përkan flet, për biti Izraelit, nëse ti e kupton ato detalet, ato holësit e bivet Izraelit, Arabin e kupton shumë letë. Arabi, së është i komplikum sa ky? Si ku që ta shofëmi sot, komplikimin e radhës të bivit Israelit. A në dhe zëtë, kuptimi surës Bekara, neve na e lehtëson shumë malet me kuptu pasaj, zdo surët e radhës të se ne ka pruhe, Allahu te bare kjo e te ala. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në vazhdim, ajeti 63-64 i surës e Bekara, wa idh e khadhna mi thekakum, wa rafa'na faukakum u tura, khudhu ma atajnakum bi kuatin, wa dhkuru ma fihi, la'allakum të takun. Thumme të wallajtum min ba'di dhalike, falawla fadlullahi alaikum wa rahmetuhu, lakuntum min al-khasirin. Ndërrua dhe zërë kjo ajet, është nimeti 10 i Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe i bivet Israelit. Kush ka ndjek atje me përcjel dhe me vëmendje, kjo është begatia 10 se me ka përmendje Allahu Gjellu Ala bita. Thotë Allahu të barëke wa ta'ala. Wa idh, që dhe më dhonë idh, kur, kujtoje kur, andaj këtu bëhet takdir udh kur idh, përkujtoje kur, kush me përkujtu? Ti Muhammed alayhi salatu wassalam dhe umeti jot krejtëve tjerëve. Dhe ju e dini se surja Bekara këtu kujt po i flet? Kujshive. A pi flet kujshive ajo? Jo kujshive ton, kujshive të Muhammedi sallallahu alayhi wasallam. Muhammedi sa kur ka shkuar në Medinë i ka pasur do kujshi, do fqinj, atë janë ngonë hebrejt, apo ahbart, bitë e Israelit. Dhe ky Kur'an ju drejtohet tani, kjo surë ju drejtohet shpesh atyve. Idh entum mithaqakum. Kjo juvja, ju e keni bërë kështu me radhë. Prapë ju flet kujshive. Apo do ta shohmi se kur Allahu Xhelal Xhelalu flet në surën Bakara, dallon kur ju flet prej në Mekë jehudëve në Medinë. Ha? Për shembull surën Bakara i ka kujshia. Dhe thot thuju, apo e kujtoni? Pe dini ju? Dërsa kër ju ka fol pin Meke, para se me shku të ta, ju ka fol me një stil tjetër. Me një form tjetër. Pse? Nga se ndryshon kur ti fosh drejt për drejt, tu është, dhe ndryshon kur është largaj. Apo? Andaj shikoj fjallë Allahu Gjell, idh e khadh ne, mi tha ka kum, kur ne e murëm për juve, besën e juve. Besën e juve. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, mi thakakum wa rafa'na faukakum uttura, dhe e ngritëm kodrën apo turin mbi juve. Pasaj thot khudhu ma atajnakum bi kuwa, merne atë qka po vajapin juve me kuwet, me kuwa. Dhe mone me ndla kështu kuptoj ajetin qysh ka arë me kuwet, më e kapsh më është përmendje se sa me fuqi. E kështu mëra, mëra me kuvet gëse, është ma afrë me e kuptu ajetin. Pas e ka thënë Allahu Gjellu Ala, dhe për kujtone, qëfar ka në ta, fi, brenda. Leallekum të tëkun, ndoshta me shpres ju, ti kini dronë Allahu të bare kjo e të ala. Pas e thëtë Allahu Gjellu Ala, thumë me, pas taj, pas një kohë, te wallejtum min ba'di dhalik. Pas një kohë ju, e këthit shpinën. Fele u la fadlullahi aleikum, si kur mos të ishte vlera Allahun bi juve, wa rahmetuhu le kuntum min al khasirin, dhe mëshira e ti do të bëheshit prej të dështuarve, prej atyre të cilat e keni humbur rrugën dhe fitimin. Të ndëruar vëzër, këtu ka shumë prej porosive. Kjo ajet ka shumë prej porosive, e cila e qel rrugën për me fol për një ajet tjetër, i cili është ajeti 65, wa le kad alimtum. Ju e dini ata të cilët kanë bo zullum ditën e shtunë. Ma në me ndëzër, skuptohet një ajet pa u qeli pari. Pra s'mun është ti me e qenë surën Bakara 100, me e kuptu sakt, pa i kuptu 99 për para. Nga se gjdo, apo që që përmendëm në legjëratën e kaluar si piramida, nuk ka mundësi ti me arrit majën, pa qenë mundësia realem dërte fundi. Andaj, me kuptu këtë ajet, e qel ajetin tjetër, wa le kad alimtum, ju i dini zulumqarët e ditës së shtunë, të cilat Allahu i shëndrojnë në Majmuna. Allahu na rujt nga dënimi dhe azapi Allahut. Shiko vëzër, Allahu Gjelle Gjelle tani na takon me një sken, apo na balavacon me një sken të rej të bivit Israelit, ku njeriu tani me dëvërtet që ditët edhe pas kësa ndodhije me bo lajka dhe me gjetë forma mi divijue rrugës e Zotit Gjelle Gjelle Aluhu. Fillimisht të ndëruar dhe zër, mithak. Qka është mithak? Mithak i thojnë litarit. Ha? Litarit i thojnë mithak. Që dhe më thonë, wathika, kur ta shtrëngosh litarin fort, i thojnë wathika. Apo? Pra pastaj Arab të kanë përdorë këta për besë. Kër e lidhë besën, i thojnë mithak. I thojnë akd. Akd prej akide, kemi përmenë, lidhje. Apo? Tani Allahu Gjellë Gjellë dhe thotë, kujtone kër e kemi morë mithakun. Ka thonë djetarët, fjala mithak përdoret për çfarë? Për sendet mdoja. Ha? Andaj për shembull Allahu Xhelel Xhelaluhu kur e ka marr besën e pejgamberëve ka thonë idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin. Kur Allahu e ka marr mithaqin për pejgamberëve. Dhe këtë e ka përmendur mithaq. Kan thonë dietarët kur përdoret mithaq kur o besa shumë e fortë. Kur o pak më e dobët i thonë akt. Ha? Akt. Atë do të thonë akt. Pse akt nga se është shitblerje. Apo është shitblerje. Por është interesant dhe shumë tërhecë e vëmendjes se Zoti jonë të bare kjo vëtë e ala kër e ka përmenë surën Nisa bashkëshortën, grujën e ka qëtësu me këtë shprejhje edhe pse realisht ajo akt apo shemë, gruaja kër martohet ndijet e dobet nga se është largun nga familia dhe ka shku kretë të një shtëpi e re o një njëri këtë i ri një rrath këtë i ri Allahu Gjellola për me qëtësu këtë dhe për me shtrëngu këtë tjetrin i cili është burri, ka thënë Allahu Gjellewala wa e khadhë në minku mi thakën nga lidha. Kjo dhe zërë, Kur'ani nuk vjen rastësisht. Shumë në gjuna rabe ka bes, shumë besa. Qfar? Ka bes shqitblere, kjo ma e lirë, prishet ma letë. Ka bes e martesës. Kjo është pak ma nalë se trektia. Nuk është si me të hub vetura si me të hub gruja. Së është e njëta, bo. Për nga me zëmë është mërdit për Khatijën, së është mërdit për Kalin, është mërdit për Khatijën, dërsa Allah e ka qëtësu me sure. Qëtë shumë është mërdit për Khatijën, radiallahu anha, dhe risa Aisha thot, shumë e përmenke, e ka shqetsu Aishën të e përmen, Khatijën. Andhe Allah u që ka thonë, mi thak për mardhanjët dhe marveshët burë dhe gruje. Andhe të ndërua lezër, fillim ish fjala mi thak, është kur është besa e fort, kur është besa e fort. E tani dikush thot, pse gjithë këtë detalizim? Dhe zërë, na kena orën Kur'an këtu me ledzue, jo Shqip, as Anglisht, as Turqisht. Qështë e ka zbitë Allah? Mi thak, e lidhme e cila nuk lejohet më këput, as njëherë. Nëse e njëta shprejë është përdur të pengamert, dhe e njëta shprejë është përdur në surën A'raf, kur Allah e ka morë besën për këtë shpirtave. Ha, do të vinë të surja A'raf, ku Allah i ka thonë krejt njerëzve, besja u ka morë. E lëstu bi rabbikum, kalu bela. A jam rëzot i juve, thamë po. Kjo, e ka dhe mithaka. Allah e Gjelluale ka morë mithak. Andaj fillimisht kuptoje se mithak është për një qështje shumë të madhe. Këtu djetarë kanë diskutue pëse Allah u Gjelluale këtë besë u apërkacoj atyre dhe nuk ja apërkacoj edhe vetës edhe pëse kjo ka ndodhë nga dy palet. Allah thot e idh e ka dhe na. Na, kusha na? Allahu. Nëse përdorët në madhrim, ne. Nëse nuk lejot me përdorë njëriju, robi, ne. Por duhet me jalon këta vetëm Allahu të bareke, wa të ala. Djetarë kanë diskutu pëse ka përkacu Allahu Gjellë Gjellë Uhu mi thakin këtyre, dërsa ajo është palë mes marveshje mes tyre dhe Zotit. Është shumë interesant Kur'ani. Shumë Allahu Gjellë nuk ka thonë besa ime dhe e juvja. Ha? Po, ka thonë kur e morën besën, pas të ka thonë e juvja. A kjo duhet mjë tërheq, apo duhet mjë tërheq, pëse s'ka thonë besa Zotit dhe besa juve, po ka thonë besa juve, dërsa të pengamert, ka thonë besa Allah, nësa atë e sigur që nuk thehet, dërsa këtu, këta e thejnë. Andaj Allah u që tha besa juve, që dhe me thonë se ku të prishët, ju e kini prishë. A kuptut? Në kur banë dy palë besë, realisht ka po kjo palë dhe kjo dhe duhet besa këtyre dyve po këtu Allahu nuk e ka përmend besa jeme. Pse? Sepse unë nuk e prishi, ju e prishni. Nuk e prish Allahu besën, kur? Andaj tha besa juve, edhe pse ajo është edhe për Allahut, ama ai nuk e prish besën. Andaj dhe kur neve dështojnë, ahummi, e prishmi rrugën, aja ka majtë fjallën, nase këna majtë fjallën. Nësa na mundomi pastaj, o Zot, ha, me gjejtë pastaj, pse kjo, pse ajo? Te e ke prish, aji nuk e ka prish. Andaj dhe Allahu te bare kjo vëtë jala, wa ma rabbu ke bidhallam. Allahu asë një grimës nuk bënë zullum. Ha? Allahu asë një grimës nuk bënë zullum. Andaj, ja u ka përkacu besën atyre, se ata e prishin, edhe e kanë prish. Pasaj thëtë Allahu gjelluara, wa rafa'na fawqakum ut-tura, khudhu ma ataynakum biquwwa. Pastaj e ngritëm mbi juve turin. Këtu vëzër ka tur, dhe këtu ka muhabet të djetarët, se cila është për qëllim. Disa djetarë kanë thanë tur, i thojnë kodrës, gjdo kodrë. Anda një mendimi djetarëve është gjdo kodrë. Pra e ka morë Allah e ka shkull një kodrë dhe u ka, ja ka ngritë përmi atyre. Dhe ta shofim pse e ka bo këtë punë. Njëherë ta shofim i të kodrë. E para është një kodrë, e pashquar. Kodra ka shumë. Mendimi i dytë, i cili është transmetuar nga Ibn Abbasi, është një kodër nuk quhet derisa në to s'ka bim, gjelbrim. Nëse është e thatë, apo sikur në Mekë që ka shumë kodra, këtyre nuk i thonë kodra në mendimin e Ibn Abbasit, se nuk i thonë turr. A nuk i thonë turr, ka thënë Ibn Abbasi, turr është do kodër e gjelbruar. Pra, e mbushur me gjelbrim. Dhe mendimi i tretë është tur, kodra, ku ka folë Allahu Gjelluala me Musa me Salatu Selam. Cila është e sakta? Cila është e sakta? Kjo e Ibn Abbasit është e fuqishme, dhe kjo tjetra është shumë e fuqishme. Se Allahu Gjelluala ka përmen në emër, atje ka përmen tur, kjo ka përmen tur. Por ajo e cila të len në mës me e prej e fuqishëm, është se në gjuhën arabe përdorët tur për kodra. Apo, përdoret për kodrën. Andaj, si do qoftë, ma hafër ta është fjale Ibn Abbasit, kodrë e gjelbruar, dhe tjetër, kodra ku ka folë Allahu Gjelluala me Musën alayhi salatu wa salam. Dërsa në surën Araf, që shka arë kja jetë ndërruar dhe zër? Wa idh në takënë al gjebele, faukahum. Në surën Araf, ka arë kja jetë, i njëtë jajet, i njëtë anëgjarje, por e ka ndru Allahu shprejhjen. Ka thonë në takëa. Dhe subhanallah, studimet bashkohore, e kanë vërtetu përputhje mes këti ajetit dhe ajetit të surës Araf. Ajetit të surës Araf. Në surën Araf, dhe Allahu Gjellë, idh në takë në lëgjebel, kur e shkullëm kodrën. Këtu ka thonë, kur e ngritëm kodrën. Nga se kodra e cila është jashtë, po në atë masi është mrejnda. A në surën Araf, e ka përmenjat për mrejna, dërsa në surën Bekara e ka përmenjë për këtë jashtë. Komplet mrejna dhe jashtë, ua ka ngritë në bi. Faukahum. Kjo i ka të merruë. Parë ndonë i vëzër, me në arë këllë kodër. është shumë e trishtushme. A dhe Allahu Gjellu dhe thotë, faukahum mbi ta. Edhe ata kanë mendu se kam ju ra për mi. Dhe kam i në zonë. Ndër fundi. Pasaj thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, khudhu ma atejnakum, bikue, mërë në ketë qka po apim juve me fuqi. Këtë të ndërrua vëzër kanë diskutu djetartë, pse Allahu besën u amërë duke angrit kodrën mbi. Tani kush ka përcel me vëmendje e di gjevabin? E pari gjevab që lija? Bitë Israilit. Andaj tani mo duhet të ti mu pas ngrit kjo, kur thuhet pse me këta kështu, e di, bitë Israilit, ka pas diçka me ndosim në simis të apoj këtë qështu, apo? E pari gjevab. I ditë i gjevab kanë thonë djetarët. Këtu, disa djetarët kanë thonë, a ka këtu dhun? Kjo e di shqivje të ndërruar dhe gjithë. Me të kërsnu edhe me të thonë bëje. E Allahu zakonë që nuk e banë qështu. La i kraha e vitë din, s'ka më fejë dhun. Si dush pranave, si dush pëse prano. Allahu është i pavarur për njerëzve. Pse këtu ja u ka ngrit, a pe pranoni, a ju ra kodra për mi? A keni meditu, dhe zë. Allahu është ja pe hip kodra. A pe pranoni besën, a e lëshumë kodrën bi juve. Kjo është e qudishme, nga se kjo është begatia e 10 me ratë, me radhë në surën El Bakara. Kanë thënë dietarët, Allahu a bëri këta për çfarë? Mos t'ju shkoje mendja tani me ngushtu Musajin me lip diçka. Pra Musaj kër ju shkoj ke me but, ka thënë Allahu, atë të shkën, ka dalë, se di nëna, edhe na dojna me ni, apo dojna me pa edhe na, që mi altë du kepë, që ujë, zdu me pita i kusherini. Pra ata, shikoni me mëmin, në gjdo urdhër të Musajit, ata e qytë që një rebelim, apo disi si me kusht këna me t'ngu, ti pa me si ta, me t'ngojna, kjo zguzon me pinga meri më bo. Dhe e përmendëm, o Musa, kush i jetimi dhona ti Musa? E tani Allahu Gjellë Gjellalu që i thot, për me se lodhët, Musa e Sramo është lodhë, adhe i ka thonë Nisra dhe Miraç, Muhammedi s.s. ka thonë, shkollu të Allahun me të azbri, se unë jam lodhë me njerëzë, që të më thonë jam lodhë, ta ma me drejton aj shmangë, ta ma me drejton lejthit, ta ma me drejton aj prishën, adhe i Musa e Sramo është lodhë, bane urdhin, jo, që të dashovëmi ta pak më vonë, ta një edhe pak më vonë, na vjen gjarja lopës, e cila ka morë kjesur e emrin, gjarja lopës. Ku ata vazhdojnë me Musajnë, alejhi salatu selam, njëjtin zakon, pra e në lopën, mos luj me neve. Adaj, Allahu Gjela, dë njëherë ka qëcu Musën, ka dalë, qëtash në e ndrejsna, si e ka ngrit kodrën, a pepranoni, a jura kodra, që ata duke i kësaj, mos ju shkoj e menja me lip diqa tjetër. Andaj Allahu Gjellole ja u ka këput kërkesat para prakisht. Para prakisht. Qka është për qëllim të ndëruar, lezër, me besatimin këtu? Disa kanë thanë të vratit dhe kjo është njohur në të libra të mëfesirave, se është për qëllim kush të vratit. Pra Allahu Gjellole ja u ka ngrit kodrën që ta pranojnë të vratit. E dyta është mithaki dhe cënë e ka përmend pak më vonë Allahu në surën Bakara, ku Allahu Gjellë dhe thot, Allahu e ka morë besën për bive të Israelit, ella ta'budu illa Allah, më stadhërojnë dikant jetë përveç Allahut, dhe me prind të rësilën i mi, të falin namazë, të ebni zëqatin, dhe në fund të ajetit. Pra disa kanë thonë të vrati, disa kanë thonë, më smiba Allahu qirkë dhe i vasijetit cili ka ardhë, dhe në fund. Ka ardhë një mendim tjetër se mithaki o kanë, me i besu Muhammedit alayhi salatu selam. Andaj edhe kjo ka zbrit për kujshit, që Allahu ju thot këtinve, a e kena morë besën me i besu Muhammedit alayhi salatu selam. E kështu me radhë. Andaj, disa djetarë tjerë kanë thanë, të trijat janë të mundshme. Te vrati, mos mi bo shirkë Allahu, dhe me i besu Muhammedit alayhi salatu selam. Pse? Nga se s'kanë kontradikti me zveti. Pra, Allahu jep te vratin, dhe e qumë besë. Mrena të vrati që ka shkruin, mësë mi bashkë ka Allahu Gjellu Ala kështë me ratë. Dhe brenda të vrati që shkruin, mi besu Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. A dhe tri mendimet, kanë thonë disa djetarë, janë të mundshme. Kësa i thojnë, i khilafu të neua. Kësa i thojnë, ndryshimi mendimit, i pa përplasë ndërmjet veti. I pa përplasë ndërmjet veti. Andaj, besa e Zotit e bare kjo vëtë ala, është që ata me e morë të vratin, dhe me adhuru Allahun, dhe me i besu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pasaj dhe Allahu të barëkja wa teala, khudhu ma atejnakum bi kuwa. Merë në këtë qka ua kemi dhanë me kuvet. Që dhe më dhanë kuvet të ndërruar dhe zërë? Ka arë dy tëfsire. El kuwa, kuwa të l'irade. Ka arë dhe para me dëshirë dhe vullnet të fort. Kjo është ndimi parë. Pra, kuwa përdoret për qka? Për kur ta mirësh diçka me dëshirë të madhe me e kap. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, bi ikhlasin qawi, me sinqeritet të madh. Me sinqeritet të madh. A ka këtu dallim? Ka dallim. Ka dikush e doni sen me shumë dëshirë, po s'ka sinqeritet ta. Dhe ka dikush ka shumë sinqeritet, s'ka dëshirë. Apo e kështu më. Për shembull, ka mundsi dikush e bën një punë me shumë dëshirë, po se bën sinqerisht, për shembull e bën si për si e façi. Ama dëshirën e ka të madhe. Ndërsa, dikush, s'ka shumë dëshirë, po kur e ban një punë vogël, e ban me shumë sinceritet. Allahu Gjellë thotë, khudhu me atejnakum bi kuwa. Dhe mendimi tjetër është për me tudijat, me dëshirë dhe me sinceritet. Nëse se gjithë njëra për tëre, janë të ndërlidhërë njëra me tjetërën. Të ndërruar dhe zërë, këtu duhet të ndalimi pak me fjallën e Zotit Gjellu Ala, khudhu me atejnakum bi kuwa, mërë në këta me sërëzitet. Dhe neve kemi shumë nevoj për këtë pikët se ne ka përmendur Allahu xhelel xhelalu me seriozitet dhe vullnet të fuqishëm. Të nderuar vëllezër, në Kur'an neve shohmi këtë shprehje të përdorur shpesh, bequa. Ha? Fillimisht kur i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Kur'ani, ha? Allahu xhelel ka përmendur këtë emër në surën Muzammil. Allahu xhelel xhelalu i ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fillimisht, ha? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na do të hedhim të këti, do të zbritim të këti një fjalë të randë, thëkile, apo? Dhe këtu vëzër, pa tjetër kemi mundal se shpesh njerëzit i përzin. Feja është e letë, feja është e randë. Se e gjenë një ajetë ku thotë feja e randë, dhe e gjenë një ajetë ku thotë feja shumë e letë. Edhe i gjenë njerëz për plasën, për shembull, e gjenë njëri i cili i jep dozë feja e letë, mos e ranoni, dhe për plasën me këtë tjetër, feja e ranë, sështë se ka këta manë që e përthot e lejtë, asë njani se ka të manë. Këta me bingë, asë njani nuk e ka të manë. Të këtë djetarët, s'ka feja e lejtë, feja e ranë. Apo, feja e lejtë, feja e ranë. Të ndërrua dhe zërë, fillimisht, feja në esencë. Asë nuk quhet e ranë, asë nuk quhet e lejtë. Por në varët nga bardësi dhe dëshira dhe fuqia e këti. Apo, andë kërë e piti një njeri për nga mberin se sellem, tha ja Rasul Allah, kalëzëm që ishme i në gjennet. Mirë po, me një të racion, kalëzëm të që ishme i në gjennet, dhe që ishë let. Tha ka dalë, se kjo piti e madha. A për nësëm ka thënë, le ka të sel, të nadhim, ka dalë se kjo punë e madhe. Pasaj, shka i tha? Va inë në hule jesir. Shiko, tha kjo e madhe, pasaj tha, ama kjo e let. A ti që ka e letë sënë Allahu. Adaj, kur thush, feja e ran, që ke huq. Nëse thu feja e lejt, nuk ja ke huq. Por me krijue, apo për plasën me sfiredijave, është e gabume. Është e gabume. Tani, qysh duhet ta kuptojmë në këtë pikë? Ka thënë Allahu gjenë në surën Muzemmil. Inna se nulqi alejke kaulen, thëkile. Na do të gjujmë të ti, fjalë të randë. Kjo e baza. Feja e Zotit të bare, kjo e tala, në esenës është të randë. A është në esenës e randë? Në esenës është të randë. Qka argumenton këta? Surën Ahzab. Surën Ahzab. Dhe zërë, ajetet e përsërisme regullën e djetarëve. Ajeti kuptohet dy forma. E merë ajetin e gjunë tërsi, Kur'an, e gjunë Kur'an. Dhe e këshirë. Qysh e japë Kur'ani me kuptu këta në tërsi? E kupton. E forma e dytë, janë gjenë gjajshmën. Ti përshim, nëse do me ditë, feja është e randa e lejtë. Lipën Kur'an, kush hunë, e randa e lejtë, e randa e lejtë. A e lip min Kur'an, sura Ahzab, tani një, sura Muzemmil, fjallë e ranë, e para. E dytë në sura Muzemmil, ka thënë Allahu të barë, në sura Ahzab, ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, inna aradna l'emanet ala s-semawati, wal ardh, wal gjibel, fa ebej. Na jadham amanetin, faqën e fundit të surës Ahzab, na jadham amanetin qilit, tokës, kodrave. I ka përmen kriesat matrana, dhe në fundë tha, nuk e majtën. Ha? Nuk e majtën. Mirë dhe zërë, qieli kurse ka majtë, pëse e konë në lejtë, pëse e konë në ranë, pëse e konë në ranë. Toka, pëse se ka majtë, pëse e konë në ranë. Kodra, pëse se ka në majtë, shpallja, pëse e konë në ranë. Këm, e dyta, e treta, Allahu Gjellera kërë e ka përmend, kanë, kërë e ka përmend, atë që ka e ka zbrit këtë fe, e ka cilcu me Iranë. A? Shedidun dhukua, apo në surën Nejm e ka përmend Allahu Gjellar kanë Gjibrilin. Gjibrilin e ka përmend për çfar? Për kuvet. Ka thonë ky i cili atë zbrit shpallën, a i fort. Mirë, pse ka thonë me laçës më të lehtë se kjo shka atë zbrit është e madhe. Apo e katërta. E pesta, kur i ka zbrit këtina, kjo do të thonë kjo është për cilësi. Dherë të i përcjelluri cilë është Rasuli Muhammedi s.a.sallem, që i ka ndodhë këti? Hadithi Bukhari, apo? Hadithin Bukhari, kër i ka thonë, ikra, e kjo feja, ikra, lezoje, janë isi shpallja. Qka tha për nga mberi s.a.sallem? Fe, e gjhadeni, më ka shkund Gjibrili, dhe e risa, jam njërësit. Pasaj më ka ka për së dyti, pasaj për së treti dhe më ka shkund mirë, qatë shumë ka shkund, ka shku tu dridhë dhe bashkurtja vetë. Këtë që to shka i përmendë, për shka argumentojnë, për të leta për tronë. Për traun, dhe zërë. Për traun. E gjashta. Për këta, Allahu Gjellë ka caktu gjenem. Më paskon kjo punë në letë, se njëri ju në gjenem, për një punë të letë. Na, për ty me e kuptu, a është e madhe kjo, Kur'ani është e vogël. Qysh e kupton? E gjashta. Kush si përmbat që sajna? Qëka më ka përgatit Allahu Gjellë Gjellaluhu? Azab i cili është gjenemi. I cili së përbalohet. Allahu në arrujt nga gjenemi. Mi po këtë qka argumenton? Se feja është eron. Andoj bazamejt i cili është eron. Tani me bo mi hi, spohim shumë me nëmru nga e leta se tash ka dhe shumë që del e letë, shumë. Por se vlezër, e letë është veç ati që ka jabon Allahu të letë. Andaj ti e shef bedewijun e adhuzon Allahu në fetë Zotit. E shef njeri ju vlon nga inteligenca se beson fejnë e Zotit. Dhe ti quditësh. Quditësh. Andaj vlezër, ta kuptojmë se feja në esenës është eranë. Për nga përmbajtja dhe qenja e saj. Ndërsa, ajo e cila neve në takon është me e lutë Allahu në gjelluala, me në lecuhe. Me në lecuhe. Andaj, Allahu në gjelluala, kër ju tha këtyre, hudhu ma atejnakum bi kuwe. Merë në këtë qka uzbritëm me kuvet. Që do me tha? A kanë këta kuvet me e maj që palin? Jo. Asë që kërkohet për tëre. Që kërkohet? Dujeni. Bënu serios me ta. Jeni të sinqert me ta. Se smuni ju diçka tjetër. Smuni ju diçka tjetër. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu të ndëruar dhe zër, nuk ka mundësi dikush me jamor prej rrugës dhe udhëzimit përveç nësa jep leje. Andaj, kur pejgamberi së sellem dha maksimumin për ta udhëzu axhën e vetë, Ebu Talibin, që i tha Allahu Gjellu Ala? Shikoj, ja këputi shpresat. Ja këputi krejt. Tha inna ke len, kjo len, kur? Len të hdimen ahbept. Ti smudësh me udhëzu atë shka e do ti. Mirë, për nga mesa më zdi me folë, zdi me sharu. Ha? Jo, kiti di. Por nuk mund është ti, Allahu ka thonë jo. Allahu ka thonë jo. Andaj, a i cili ka thonë Allahu, a i cili e mësoj për nga mesa me thonë feja e letë, kjo është zoti jonë të marë, kjo vëtala i njëti i cili dhëtë, feja është e randë. Andaj, neve shka në takon dhe zërë. Me këtë randën mu kanë të kujdeshëm. Me morë seriosisht. Andaj, e srasmetu në një hadith të dobet, se pejgamberi s.a.s. kur i ka zbrit surja Muzemmil, ja ajuhel Muzemmil, kumil lejle illa kalile, që falu natën, përveç se pak. Êshtë nësmetu në hadith të dobet, mirë po djetarë, edini Ibn Abdulber, Jusuf Ibn Abdulber, hoxha i madhi Ispanjës, qëfar ka thamë? Sa i përket vlerave, kur s'ka të bojnë me dispozita, lejot më transmitue. Ha, lejot më transmitue. Disa mundohen me shtrenguhe në skejshmëri, apo, ja, une e du veç sakt. Vlezër, kjo e sakta dhe e pasakta është raport apo nisbi për katësor. Andaj, vlerat ka mundësi edhe me u mbështet në të dopta. Në një hadith të dopët, pejgamberi s.a.s. kër ka zbrit kjo sure, do të hedhë me një fjalë të ranë dhe që prej gjumit, ka thanë Khadijës, oj Khadijë, shkoj vakti gjumit. Pra unë e ma nuk muj me fletë që shkum fletë për para. Nuk kam mundësi unë me u kna që shkum në kuptimin, kum jetu me komoditet më herët. Por tani është seriozitet, është punë dhe lodhje dhe vazhdimësi derisa të takojnë Allahun te bareke ve teala. Allah të ndëruar Lezer, fjala e Zotit Xhellal Xhelali, merr në këta me kuat, që do të thonë pranonë me dëshirë të madhe dhe me sinqeritet të madh. Ndërsa në surën Al-Anbiya ajeti 2, hapni atje motorat ku keni mundësi me i hap. Shiko Allahu se si i qorton ata të cilët nuk e kanë morë fenë me sërëzitet dhe është shkaktu nga kjo zbavitje dhe ki me sërëzitet dalali, dëvimi. Në surën El-Enbija thëtë Allahu të bare kjo vëtërën ajetin 2 i surës El-Enbija: ma jëtihim min dhikrim më rabbihim muhdethin illa stemauhu wa hum jel abun. Allahu Gjelluala donon për me sërëzitet. Dikush kujton se kjo puna me sërëzitetit apo dhe hajgarës dhe zbavitjes është e lirë, nuk është e lirë, ka dozat e veta. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, nuk ju vjen atyre, pra kujna, mushrikve, idhujtarve, pabesimtarve, nuk ju vjen ndo një përmendje nga Zotit tëre, ka dhonë djetarët Kur'an, apo përmendje e rejnë nga pengamberi Zezellem, muhdethin, ajet i ri, nga onë Allahu Gjellë Gjellalu, illa stema'u, wa hum jel abun. Ata e dëgjojnë wa hum yal'abun, duke lujt. Ka thënë komentatorët istema'u, çfarë do të thonë? Jumla halie. Istema'u, kur pejgamberi sa më u ka lexuar ajetët, ato çish kanë, shikoi Allahu çka përshkruan gjendjen. Domthonë, ata duke i dëgjuar ajetët, çka yal'abun, luin. Dhe Allahu xhelala me këtë çka i ka dënuar, se ka mundsuar me kuptuar ajetët. Pse? Se istema'uha hum yal'abun. Keni pa disa njerëz për shembull, do me dëgju, por mendjen se ka kërkon. Do me dëgju dars, por mendjen se ka kërkon. Do me mësu Kur'anin, por mendjen se ka kërkon. S'ka mundësi me mësua. Asnjëherë s'ka mundësi me mësua. Allah të nderuar vëllezër, fjala Allahu te bareke ve teala, ata nuk dëgjojnë vetëm se duke lujt, fjala duke lujt ju bën të lashë njerëzve. Keni pa njerëz për shembull diskutojnë. A këta e kanë hak, a këta e kanë hak? A kjo grup, a ajo grup? Para shtrohet pyetja, sa ke kontributi me ditë cëla grup? A vesh hava? A vesh qejf? Apo të prit i Gjibrili me tarda? Po së vjen të i Gjibrili, ka ardhë të fundit vullës Muhammedi së sëllë. A në njërës përshimë ku diskutojnë, mu kanë përzi jo gjo, a kjo grup, a kjo grup, a kjo grup. His nuk janë përzime, se ti farë nuk kontribon për me ditë cëla grup. Apo, ti ku të flejsh në gjoma, po do me tarpë që kjo grup edhe u kryja. Po, ka mundësime të tarpë i shejtanit. Ka përmen Shekhu Islam dhe mija plët grupe, të cilat u ka qunë më nxez, ka thonë, une me këto. Pse? Ka thonë që ashtu po zemra po manin. Po manin zemra, edhe shejtani po manin. Andaj të ndëruar lezër, neve nëse dëgjojna, nëse skontribojna, me sërëzitet, që shdo me dit? Allahu zënë me sërëzitet. Allahu zënë sa për do uzimin. Dhe nisa Shekhu Islam dhe mija thotë, është muhal, e pa mundur. Që dhe më thonë Ne i thënë e pa mundur. Muhal dhe me thonë asë një halë zëndodhë që shto. Êshtë muhal, është e pa mundur, thë që i krysem të i mije. Njeri ju me thonë s'ka shmërish mundin e vetë. Për ta kërku udhëzimin e Zotit, e Allahu me lanë të dëviju. Muhal. Êshtë e pa mundur. Pse? Se Allahu ka rahmet. Ka rahmet. Kur dikush e di që i për e lip, ja jep Zotit ju në të bare kjo e teala. A dhe të ndëruar dhe zërë. Fjala e Zotit e bare kjo e tale, mërë në mesorzitet, mërë në me dëshirë të madhe, që argumenton? Se po se mërë qështu, qështë se kanë mërë këta një pjesë e tyre, që kanë dohë? Thumë me te vellejtu. Mi po, dhe ta shumë me ajetin më vonë, dhe zërë, që ju ka shkaktu ki mesorziteti? Mesorziteti është shumë interesant. E zbrat njeri ju në pozita shumë të ullëta. Apo, ajeti 6-5, minjë herë pas këti, që ka thotë? Fejaalnahum qirada, i kemi bo mëjmuna. Në jetë tjetër, khanazir, dera, Allahu na rujt. Andërës duhet më konë serios njeri ju. Ata që ka si janë serios, nuk mund është mi gjetë në përputhje me atë që ka edhe në Allahu. Gjithë mund gjendje atyra ludëm për çka? Për çka? Për përstërsi, për ullje. E kështë në mëra. Andaj, Allahu u gjellë, para se me audhan besë, që ka thotë, hudhu, mërëne, amë me kuvet. Se po se mërët me kuvet, kene me dështu. Pasaj dhëtë Allahu të bare kjo vëtë ara, o edhe kuru ma fihi, dhe përmend në ata qka, ka në ta, kujtone. Këtu në ajet ka ardhë kujtone. Ndërsa në mavo në ajetin 93 të surës Bekara, njëtë anjarje, ka thënë Allahu gjellë gjellalu, wasma'u. Këtu ka thënë, o edhe kuru, nësë, Mune me shiku, në surën Bakara, ajeti 93. Allahu thot, kër ja u ka dhënë të vratin, ka dhënë, dëgjoni. Këtu ju ka dhënë, përkujtoni. A ka ndryshim? Ka ndryshim. Cële është e para? Dëgjimi. Së mund është me kujtu, pa e pas dëgju një herë. Apo, së mund është me e përkujtu? Për shembull, nuk i thuhet dikujt, për sërite një mësim, qka se ka mësu, spaku një herë. Kur ta kish mësu një herë, i thojna, për sërite. Apo, Dërsa nëse se ka dëgju kur, i thujna mësoje, dëgjoje. A dhe në Kur'an vjen, dëgjoje, pastaj, përsërite. Këtu ka atë përsërite. Pse? Jose ata vetëm se mo kanë punë me Musajnë, alej salatu selam, kanë punë me ligjët e Zotit e bare kjo e tjara. Dërsa fillim ju ka thonë, dëgjoni. A dhe të ndëruar dhe zënë, njëri ju ka nevoj për dy sende. Me dëgju me vëmendje. Wasma'u, a jeti 93 i surës Bekara. Pastaj, nëse ka dëgju me vëmendje dhe i ka ik diçka, udhkuru, përsërit e prap. Dhe është gati se e pamundur. Ai cili s'dëgjon me vëmendje për të parën erë, me i bo dobi për sëritja. A ka mundësi? S'ka mundësi ai cili, njerë për sëritja, ai cili s'dëgjon për të parën herë, me vëmendje për sëritja me jalan dobijen. Argument shumë ajete. E para, Allahu Gjela kërë përnojnë munafikat Kur'an, që ka thotë? Innehum radu bil ku'udi. Kur për nga meri se mi thyrte në ekspedita, ata paracishin justifikime. Smuj, krujën e smut, e vlat, qashe pazari, të gjitha justifikime. Që i ka përnë Allah në surën të ube. Mirë pa Allahu Gjellona në tregonë dhe se ata s'kan dëgju mirë. S'kan dëgju mirë. Thetë Allahu te bareke ve teala, ata janë të knaqët me qka? Me ndejtën pas tyje, mës me ardhme tyje. Mirë për qka thonë, Ewele mërra. Të parën herë ja kanë bo qefin vetës. Pas taj për nga mësëram, gjithë mund që ja ka thonë përzdit i njëjtë. Ata vetë që kanë përsërit justifikimin. A në vezër, s'pari herë dëgjojë mirë Kur'anin, dëgjojë mirë atë që ka thua, këshilën e Zotë, dëgjojë mirë hadithin, se pas taj dhe përzdit i me ta përsërit se marvesh. A ka mundësi përjashtime? Ka përjashtime. Për shembull, nëse dikush e ndëgjon 10 herë, edhe ja rrok, ata rthejme, që kjo e dhejta është e para e ti? Kjo e dhejta është e para. Qatë herë që ka të dëgjoje mirë, me vëmendje, e ka kapë. A dhe në surën kaf, Allahu Gjellole ka përfundu surën kaf me qka? Ki Kur'an nuk i ban dobi për vetë sa ati i cili, qka? Është hadir, shahit, është i pranishëm. A, edhe ka zemër. Që dhe mën ka zemër? Ka mundësi njeri ju më konë i praneshëm, sigur ju të ashtë ndërsë. Po zemra jo të më konë dikën tjetër. Ava? E tani, pa u konë i praneshëm, dhe pa u konë zemra këtu zë bëndu bi. A në dhe zërë, dëgjimi me vëmendje, është kusht i përfitimin nga Kur'ani, nuk është veç lezimi. A në Allahu Gjellar ka përmen shpesh në Kur'an, e felaje të debberune, aspe kuptojnë, aspe këshirin mirë Kur'anin, andaj Allahu Gjellar ka thonë, udhkuru ma fihi, përsërit në që ka në ta. Andaj, dëgjimi i parë me vëmendje, është kusht i kuptimit. Dërsa, diçka që ka të kanë ngellë nga detalët pa kuptimshme, udhkuru, përsëritje. Nëse me përsëritje, ruhët kuptimi dhe ndreqët ajo e cila ka qenë e paregulluar. Pasaj dhëtë Allahu te bareke ve teala, leallekum të tëkun, ndoshta ju do të kini dronë Allahu te bareke ve teala, dhe këtu e përsërisim edhe njëherë, lealle, pse vjen ndoshta. Që nga më dhe ndoshta? A është ndoshta pika Allahu, a pika këta? Pika këta. A ka te Allahu ndoshta? Sko. Andaj, ka thënë Ibni Abasi, ase ndoshta prej Allahut është wajib. Allahu në surë Isra ka thënë, ase Rabbukum, ndoshta Zoti juve. Ku thëjë Allahu ndoshta për veti, e ka sigurt. Se te Allahu nuk ka lëkundje. Dërsa të njerëzit, lealle, ndoshta. Andaj, shiko Allahu që i thëtë këtënve, marrë të vratin, mërëne me fuqi, me sërzitet, për sëritne, dëgjën e mirë, ndoshta, ndreqni. E pse ndoshta? Se ka mundësi, ose mërës me sërzitet, ose dëgjën mirë, ose se do, ose s'ki transparentës me ta, dhe nuk ki mundësi më regulluhe. Së shfajt e të vrati, asë të injili, asë të Kur'ani, por është fajt e ki cili e ka pranue me defekte. Pasat e të Allahu të barek e vëtëala, thumë me të wallejtu min ba'di dhalik, e pas taj, që ka ndodhi? Ja, të wallejtu. Ja këti qpinën. A ka mundësi, dhe zërë? Ja këti qpinën. Ka arë në disa tëfsire, që ka përmeni me kajme gjozine i gathëtu lëhafen, në disa prej selefit, kur Allahu Gjellë ka ngrit kodrën. Shikoni, sa shkon larkë nefësi njëriut dhe qëroditja ati. Ka përmeni me kajme gjozine nga selefi, se kërju ka u ka ngrit Allahu kodrën, ka thonë, a pe mërë në besën ajo? Ata janë përkull. Janë përkull. Dhe me një bisht cinit e kanë shiku tuke u largu kodra. Taman është largu kodra, e kanë lanë. Këtë një parasysh? Pra shkoj. Kështu janë disa njerëz, lezër. E shikon, am qaj dikush? Thuje. Am një dikush? Shaje. A ka qëtu shif ka kërkush? Merë që këtë pasurisë. Ty takon kjo. Allah i për ty ka kriju tokën. Pse mës me morë? Kjo vëzër të abjatë shumë i ligë. A da i shikohë vëzër këta. Allah i ka dhënë kodrën, a i ja u ka pru kodrën, a i mund dhe pa kodër, po këtë dhe mi u kalzu, a pe shifni ku kini mërinje, duhet kështu juve me ju eduku. Me gjithë këta, Allah o thëtë thëmbe, pastaj, kur unë ngrit kodra, e mërët të vratin të vëllejton, ja këti qpinën, Allah unë arujtë nga kjo gjendje. Pasat dhe Allahu gjelluala, felawla fadlullahi alejkum wa rahmetuhu lakuntum min al khasirin, si kur mos të ishte vlera Allahut dhe rahmeti i ti, do të bëheshit prej të të dështuarve. Djetarë kanë thonë, para me ndonë, dhe më kajme gjithë gjithë thotë, shiko butësine Allahu gjellë gjellalu me këta tabiate. Prapë thotë, mos më konë vlera Allahut dhe rahmeti i ti, lakuntum min al khasirin. Ka ndonë djetarët, qa do me ndonë, fadlullah edhe rahmetuhu. E delzoni në shpeshan Kur'an, fadl. Ha? Fadlullahi, rahmetullahi, e kështu më ratë. A ka dalim? Ka dalim. Djetarë ka ndonë, fadl është vlerë. Gjdo se në qa ka vlerë, i thonë fadl. Apo? Dhe rahmet është diçka tjetër. Rahmet është diçka tjetër. Andaj djetarë ka ndonë, fjallë Allahu gjelluala, leula fadlullah, mës me qenë vlerë Allahut, mës me paspormin rahmetin i kish kap dështimi. Pse? Nga se fadli, nëse nuk shoqërohet me rahmet, shfrytëzohet për keq. Andaj ka ndonë djetarë, e para prej kuptimeve të kësaj cila është, se fadl është me të dhanë diçka, ndërsa rahmet është mës me të lanë me keq përdor. A e qartë? Pra fadl, Allah u t'jep diçka. Sikur mës me të arë rahmetit, t'je keq përdor. Por shembo, pasuria është fadl, argjendja është fadl, vlerë, vlerë është. Mirë, mës me kanë rahmeti këtë përdorët. Apo, fiziku është fadl, trupi jonë është fadl, vlerë është. Allah në ka dhënë, syta janë fadl, janë vlerë. Mirë, a ka mundësi ki fadl i Allahut, nëse nuk shëshrohet me rahmet, mu këtë përdorë po. Sini këshirë haram, veqët dë gjënë haram, dora prek haram. E mirë, kur vjenë rahmeti Allahut, përdorët vështë halal. Kjo është për sëllim. A dhe të Allahu gjelluala. Mës me qenë vlera Allahut dhe rahmeti ti, le kun të me dhe khasiri. Dështoni. Kjo është kuptimi parë. E dyta, kanë thamë, fadhëli Allahut është, qka? Pra, shfryzimi i vlerës. Këtë të që i përmendëm. Dësa rahmeti, mës me të morë në logari. Para me do dhe zë. Neve e dim se në akhirat ka logari të hodësishme. Atë qka e mëshiron Allahu se merë shumë logari për vlerët që i ka pas. Me ba me morë logari që i ka një hadit nga pejgamberi së sellem, rritë në gjenem. Allahu në rritë. Pra sigur Allahu të në thotë, a do tash drejtësia po, regull. Ti i ki të une, pi të une i ki do vlera, do fitime, do levërdi. Eja tani ti morë me logari. Ti i ki përdor, tani ti këshirë minë ata. Sinin, veshin, gjuhën, zemrën, organet, dorën, krejt, familjen, knatësi që e kishë juve, ndjenjat, emocionet, gëzimet, tani ti hedhëmin peshë. Nëse hedhëm peshë, vëzër, dështojna. Nëse hedhëm peshë, dështojna. E mirë, nëse vjen rahmeti, andë e kanë thonë djetarë, leula fadlullahi aleikum, wa rahmetuhu, mos me të morën hisabë. Si të morën hisabë, shkove. Andaj hadithi që ka të transmituar Imam Hakimi, a njeriu i cili ka thënë Allahu xhela, o Zot, me veprat mia. Ka thënë, me veprat tua, s'munësh me injenet. O duhet me rahmet timin. Ka thënë, jo me punët e mia. Që? Sinin. Paguje. Që me pagujt? Me qëka e pagun, dhe zërë? A, ku ki, para me ndohë, dhe zërë? Veç analizoje, të mund, medito, në vlerat që ti ka thënë Allahu tyje, edhe sa munësh ti mi pagujt ato? Veç medito. Që Allahu ta ka thënë sinin? Që për e zonë ti ki shumë pare? Ti shumë pare. Pare të kujna janë? Pare të kujna janë? Qështë ja pagun? Qimull, këtë vlerë me e morë me një vlerë tjetër me ja pagujt, po këtë tjetër në këtë amish është e këtina, e këti që ta ka dhënë sinin. A dhe ka thënë Allahu Gjellar, leula fadlullah wa rahmetuhu, mësë më pasë mën rahmeti, dështan. Se që këtë fadlin e kanë ketë, pasuri kanë ketë, vlera kanë ketë, ama rahmetin nuk e kanë ketë. Rahmetin nuk e kanë ketë. Dhe disa djetarë kanë thanë, fadli Allahut është gjërat materiale, dërsa rahmeti Allahut është shëriati. Rahmeti Allahut është shëriati cili e drejton, apo edhe e përcakton, se si duhet të ndahët, ki fadl i zbritur prej anës Allahu te bareke wa taala. Andaj Allahu xhelle xhelale ka përmend në këtë ajet, falaula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin. Ka thënë Ibn Kathiri rahmatullahi aleihi në tafsirin e tij, rahmatuhu ay tawbatuhu. Rahmeti i tij, pendimi i tij. Allahu me pendim ti te kalon krejt këto vlera. Kur ti thu o Allah pendona prej gjunave, Allahu xhelle xhelale me këtë pendim e llogarit kishët i ka marrë këtë llogari të mirat. Por ndryshe Allahu dështimi është i vulos. Dështimi është i vulos. Thotë Ibn Kathiri, e i tawbatu aleikum wa irsaluhu an-nabiyyin wal mursalin, dhe rahmeti Allahut është dërgimi pejgamberëve dhe i të dërguarve. Por rahmeti Allahut këtu kush është? Musa dhe krejt që ka kanë orë për pejgamberëve më andej. Pastaj thot, lekuntum min al-khasirin binaqdikum dhalika al-mithaq fi dunya wal akhira, me thirrjen e besës që Allahu xhallahu ala u ka dhënë e ka marrë për juve, ju dështoni në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë ajet ka vëllazëra shumë për mësime dhe porosive të cilat do të shtim për ligjëratën e ardhme. E lutemi Zotin ton te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na jep nga vlerat e tina dhe të na mëshiron. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelle xhelaluhu të na mundson që të ndriçojë na trut ton, mendjet tona me Kur'an, të pastrojë na shpirtat ton me librin e Zotit, me sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Zotin ton te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na e bën vërtetën të qartë dhe të pasojna ata, na e çarçon Allahu te kotën dhe të ngjëmi asaj. Elus me Zotin ton te bareke ve teala te Allahu xhelle xhelalu musliman kudo qen Allahu te ndihmon yatimat e muslimanve, Allahu te mbulon dhe te pasuron. Elus me Allahun te bareke ve teala te Allahu xhelle xhelaluhu zullumqtarët, kriminalët, dërmet vetit te shkatron. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.